Sinabi ko na sa aking sarili na di na iibig pang muli. Nasaktan ng minsan, pilit kong iwasan ang iyong ngiti. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo at paglaruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana. Marami pang dati na buo, marami pang akong naglaho. Ilang minsan inanabi ko sa pagsubok ng mundo. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang masaktan ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo at paglaruan ng aking puso. Ayoko na sana, ayoko na sana. Ngunit na love.